خواهی که تا بدانی یک لحظه ای مدانش، خواهی که تا بجویی یک لحظه ای مجویش، چون در درون جویی پنهانی از آشکارش، چون در آشکار جویی محجوبی از نهانش، چون از آشکار و پنهان دوری کنی به برهان، پاها را دراز کن خوش می‌خوست در پناهش. به نام هستی بخش یکتا با عرض سلام خدمت سروران عزیزم، جلسه قبل در مورد نوعی همفازی با کیهان صحبت کردیم و همفازی با حرکت کیهانی، همفازی با رقص کیهانی ماحصلش ارتباطی بود که در اون قرار گرفتیم تا مقدمه‌ای باشیم برای دریافت آگاهی، کانالی باشیم برای جاری شدن آگاهی و خلاصه کلام، چون چرخ از بحر ماست در گردش، زین سبب همچو چرخ گردانیم. امروز چند تا ارتباط توی این رابطه داریم، چند تا از دوستانمونم جلسه قبل غایب بودن، در این اثنا که این ارتباط ها رو برقرار میکنیم توضیحاتی رو هم میدیم که دوستان عزیزمون در جریان قرار داشته باشن. اما برای بررسی بهتر این ارتباط گزارشاتی از دوستان داشته باشیم که این ارتباط رو از جلسه قبل تا اکنون ادامه دادن، چه دریافتی داشتن. این خودش خورده میتونه گویا باشه تا این تعریفی رو که کردیم و من میخوام ادامه بدم رو تکمیل کنه. موافق هستین؟ خب دوستانی که این ارتباط رو اصولا برقرار کردن دستشون رو بلند کنن. بله بله. خب یه چند تا گزارش دریافت. استاد شما که فرموده بودین تو این شاید یه رقصی باشه، من فعلا بدنم خیلی شوله، یعنی تا بخوام اسکن بشم سرم میفته، ولی در این باره یه شعری برام اومد، البته فقط یک بیت بود، که حلقه در حلقه این دور فلک، چرخ در چرخ دوار در هم میتند. بله بکنم این بود استاد. بله این اومد خواهم یه بیتش دیوانه کننده از بقیهش بهتره که نایمد اگه نامم نمسه همین بود. چرخ در چرخ این دور فلک، حلقه در حلقه دوار در هم میتند. بله این اومد برام. بله خب به هر حال اتفاقی نیست که یک مفاهیمی بیاد و ما با اونها برخورد بکنیم، اتفاقی نیست. و با توجه به اینکه به این اطلاعات باید توجه بکنیم، یعنی همینطوری از کنارشون رد نشیم، توجه بکنیم که تکمیل بشه و بقیهش هم تو راهه. آره بقیهش هم تو راهه، توجه داشته باشیم. این فعلا به عنوان بیانه خوبه، بد نیست که بدونیم پس تو این رابطه قرار اتفاقای بیفته. جانم جان. بله بله. میکروفونو اگه میشه بردم هاشون. اینو نگه داریم برای این سمت. اگه دیدتون کامل نیست اینجا چند تا جای خالی هست تا خانم عملی. جای خالی هست تا. چون الان رو تابلو چون معلوم نیست، ولی چند تا جای خالی داریم روبرومون. ببخشید استاد، ضمن عرض سلام خدمت شما و دوستان، من نمیدونم جناب استاد من میتونم در رابطه با اون مسئله که اون آگاهی که اون هفته برآمد جلوی جمع بیان بکنم یا نه. کلا راجع به آگاهی میتونیم صحبت کنیم، منتها آگاهی دیگه، آگاهی نه در تو آگاهی. استاد عوض میخوام، من اون هفته اگه دو هفته پیش خاطرتون باشه تیگه اون اتصالی که گرفتیم گفتم حالت صلیب کشیدن من رو اومد و حضرت مسیح رو دیدم که همچین چیزی فرمودن، گفتن من نفسم رو در تو دمیدم. اتصال آخر کلاس اگر خاطرتون باشه اومد که اصلا دگرگونم کرد، من تا شب حالم خراب بود که یه دفعه گفتم تو کیستی؟ ناخودآگاه همچین جمله ای گفتم و ایشون فرمودن من خداوند تو هستم. ریفتم به هم، اصلا حالم رو فرم نبود که اگه خاطرش من باشه من با شما هم صحبت در این مورد کردم. بعد گفتم که چه چیزی لازمه من بدونم، گفتن که چیزایی لازمه داره بهتون گفته میشه. تا اینکه من رفتم تا همین امروزم فقط این مسئله رو به همسرم گفتم، اصلا نخواستم با کسی در میون بذارم. یه بار دیگه بعد در زم اینم بگم که استاد من در رابطه از اون شب در رابطه با حضرت عیسی یه نظر دیگه پیدا کردم و وقتی که درمان زیاد میکنم و وقتی که شروع کردم به درمان کردن مثلا افراد، ناخودآگاه اسم حضرت عیسی میومد تو نظر من و میگفتم به اذن خداوند و اسم حضرت عیسی، اصلا تو دلم اینو میگفتم و بیان میکردم. یه بار دیگه که اتصالی که گرفتم دوباره این جمله اومد، دقیقا همین اتصالی که درس امروزمونه، این جمله اومد که تو کیستی؟ ایشون دوباره گفتن پروردگارم. گفتم من چیکار کنم؟ بعد گفتن او پیامبری بیش نیست، فرستاده ای از من بیش نیست. اصلا این جمله رو که گفتم من یه دفعه تمام اون حالتهایی که پیدا کردم فروکش کرد. بله. از اون روزم دیگه چه دروغ بگم، اصلا ترسیدم اتصال بگم چون حمله های من شبکه منفی خیلی برام زیاد بود، اصلا خیلی دگرگونم استاد. شاید هم بگم گریه کردم، گفت الان دارم میگم اصلا یه حالت تموم دستام یخ کرد. گفتم چرا من تابال، چون تا اونجا که شنیده بودیم میگفتم وحی میشه، مثلا من چرا اصلا من این حالت شدم، هنوز برام سوال شده. یعنی چی چرا من این حالت شدم؟ تونستم با خدا صحبت کنم؟ ببینید اون گفت که من با هیچ کس صحبت نمی کنم مگر با ملک وحی، و اینجا مخاطب قرار دادن میتونه شامل حال هر انسانی بشه، پس چون به استناد همین آیه. و حالا پیام رو و این صحبت رو هم شما شنیدید، این کجاش چیزی داره یا اشکالی داره یا اشکال که نداره؟ چرا من چرا چیزی نداره؟ با همون صحبتی که آیهی که خود ما همیشه هم اینطوری شنیده بودیم خیلی خواستم اتفاد. از اون روزم جناب استاد احساس کردم دقیقا اون صحبتی که شما میفرمودید، همیشه میگفتین عرفان در یک صدم ثانیه، دقیقا از اون روز همچین اصلا حس من زمین تا آسمون نسبت به همه چی عوض شده. بله خدا رو شکر. منظور همون تحوله، تحول حالا دیگه. تحول و برخورد با یک اطلاعات درست. خب حالا منظورم درست یعنی که از شبکه مثبت باشه. خب اونجا بحث یادآوری به این قضیه که کاری روی زمین انجام نمیشه مگر با همون هوشمندی، مگر با همون شعور الهی. حالا این در اختیار هر کسی میتونه قرار بگیره و ازش بهره برداری بکنه و استفاده بکنه. بحث رحمانیت الهی است و اون کاری که روی زمین جاریش با همین قضیه با کمک این مسئله صورت میگیره. و اون تذکری که دادن خدمت شما که او هم رسولی، یعنی اینکه شما توجهتون به اصل ماجرا که شعور الهی است باشه، درسته یا نه؟ یعنی این مغایرتی نداره که ما توجهمون به مبدع باشه، ولی اگر معطوف به فرد بشیم اشکالاتی پیدا میشه که اونجا این تذکر رو هم خدمتون دادن که خیلی جالب بوده و هیچ کسی محروم نیست. اتفاقا خوب شد که یا خوبه که ما اینا رو میخوایم بشنویم، چون یه عده‌ای توی این ماجراها خصوصا اوایل کار همش میگن ما که لیاقت نداریم که نمیدونم درمان کنیم، ما که لیاقت نداریم نمیدونم لطف الهی شامل حالمون میشه. ببین یکی از ترفندهای شیطانه، اون خودش میگه که من میدم، بعد ما خودمون این برای قضیه چونه میزنیم که نه ما لایق نیستیم. به هر صورت این توجه رو داشته باشیم که مسئله رحمانیت ارتباطی به لیاقت نداره. بفهم میخوان آسان بفهم بعد میگم بفهم بفهم. با سلام خدمت دوستان، من این اتصال قونیه رو قبلا چون مادرم یه ترم بالاتر هستن این رو بدونه که به من بگن رو من امتحان کردن. من خیلی از آگاهی هایی که دارم مربوط به در واقع یک ماه گذشته است، ولی این چیزی که برای من جالب بود در تمام اتصالاتم نور خیلی زیاد و تمام سوالاتی رو که من از خداوند داشتم، از قرآن داشتم، به آن جواب میدادن. یعنی اینکه مثلا از سوال داشتم که اینکه در قرآن میگن دلها چیه، دل ما فقط یه دل داریم، بعد دقیقا تو این اتصال با حرکات نشون دادم که کف دست دل هستش، چهره و اون دلی که در سینه هست. و بعد وقتی من فکر کردم دیدم همون نیت هستش، اون عملت هستش و این چهرت هستش که نشون میدی به مردم. مفهوم اذان رو از ابتدا تا انتها با حرکاتش برای من قشنگ به نمایش گذاشتم، معنی واقعی رکوع و این که در تمام وحدت در تمام اعضا. بعد مقام مادر رو، عظمت مقام مادر رو در اون اتصال، چون مادرم هم جلو من بود ولی جهتش اصلا نمیستم کجاست، این چشم علالقاعده بسته است و انسان داره حرکات انجام میده، عظمت مقام مادر رو انقدر قشنگ در دل من انداختن که یعنی اصلا یه چیز عجیبی بود. و بعد مقام حضرت محمد رو، و بعد خب در نهایت این اتصالات برای من در تمامش مشترک بود که سجده به سمت قبله بود که در نهایت از این اتصال فکر می‌کنم در می‌مرده دیگه، متوجه می‌شدی که تموم شده. یکی دیگه این بودش که بهم گفتن که شکرگزاری کردن را بیاموز، یعنی مفهوم شکر خیلی مفهوم بزرگیه که من خب میدونم که بی تجربه ام. با قاعده ما هر کدوممون تو هر سنی هستیم کفران و نعمت میکنیم به جای شکر. و در تاسوع عاشورا باز در اتصالی من مفهوم کربلا برام خیلی جالب بود که بدونم، چون الان شاید یکی دو سال هستش که من دنبال این دونستن این رو چیزا هستم، البته با تفسیر قرآن شروع کردم و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، ولی مفهوم کربلا و اون عمقی که داره که گفتن همه جا کربلاست و اون مفهومی رو که شما فرمودین همه جا کربلاست و باز در اونجا از طریق یه بزرگی که شیخ بودن و فوت کرده بودن، سیری که انسان‌ها دارن و اصلا تبدیل به خاک میشن و اصلا چه سیری رو دارن، با همین اتصال من متوجه شدم. و واقعا این اتصال قونیه که میفرمایند آگاهی، تمام سوالاتی رو که فکر می‌کنم سوالات معنوی که آدم شاید از هیچ جایی نتونه دقیقاً بفهمه چیه، خودشون میگن با تمام جزئیاتش. من تو این اتصال این دریافتای خیلی زیاد رو داشتم. خیلی بله بله، بسیار خوب، بسیار عالی، خیلی ممنون. امکان داره توی اتصال قونیه از طرف شبکه منفی هم برای ما آگاهی برسه؟ بله بله، ما یعنی 100% مثبت نیست. ببینید اصل، یک اصلی داشتیم یادتون باشه، اصل اینه که هر موقع تا میخواد شبکه مثبت به جنبه، شبکه منفی هم جنبیده. یعنی ما باید در هر لحظه بدونیم که ممکنه عملی خیر. ببینید اینجا بعض آگاهی بعدنه. ببینید همواره این قانونه، یعنی یک لحظه نیست که حالا یا تو ارتباط یا خارج از ارتباط، یه لحظه نیست که ما در معرض شبکه منفی نباشیم. حالا دیگه بستگی داره که فرصت رو کجا میتونه به دست بیاره. توجه میکنی؟ خصوصا یک جایی مثل ارتباط قونیه که کانال ها بازه، از این بر میخواد بیاد یا داره اومده یا داره میاد، از این برم فرصت رو مقتنع میشماره که بله یه حرکتی رو داشته باشه. بفرم. خسته نباشی. الان در ارتباط با صحبت ایشون یه سوالی بر من مطرح شد. این ارتباط قونیه رو من داشتم وقتی که توی اتصال نشسته بودم، برام یه چیزی پیش اومد که احساس کردم ترم یک همچین اتفاقی برام من افتاده تو همچین اتصالی. میخواستم اینو بپرسم، الان ادامهشون گفتن که حالا ته یه خوابی که من دیدم و بازسازی خوابی که صبح بلند شدم انجام دادن، همین حالت حرکت به صورت ایستاده، البته اون موقع چون میخواستم خوابم بازسازی کنم توی یه دستم قرآن رو گرفتم، توی دستم یه کتاب شما رو، که بعد همین حرکات اتفاق افتاد برام و در نهایت بعد از یه چرخش دایره مانند به سمت قبله افتادم پایین، دستی که دستم بالا بود. بعد الان ایشون هم فرمودن که من توی این ارتباط سمت قبله افتادم بس همیشه. می‌خواستم من معنی شما متوجه نشم چون ترم یک بودم هیچ نمی‌فهمیدم اون موقع، ولی الان احساس کردم که دقیقاً این ارتباط ارتباط قونیه است، نه ارتباط دیگه‌ای. بله ببینید، حالا دست رو یه آزمایش های عجب غریبی زدین شما. ببینید خب بله، توی این مسئله دیگه حالا یه تجاربی پیش میاد که خب دوستان تجربه میکنند. ما همواره در معرض آگاهی هستیم، از دوره یک، دوره دو، دوره هر دوره اصولا ما در معرض هستیم. اما یه کانال هایی هست که کانال های اختصاصیه. دقت بفرمایید، یه کانال هایی هست که کانال های اختصاصی. دفعه قبل راجع به این مطلب صحبت کردیم که از زوایای مختلف میشه به انسان نگاه کرد، یعنی به هستی میشه نگاه کرد. و هستی شناسی، بحث هستی شناسی و اینه که اگر قرار به شناخت هستی باشه، از منظرهای مختلفی به اون نگاه میشه. هر منظری که نگاه میکنیم یک ماجرایی داره. حالا به انسان، به خودمون. اون مثال خمیر رو براتون زدم که یه خمیر، بعد از اینکه این خمیر عمل اومد، حالا خودش تا این خمیر عمل آمده رو داریم، خودش یه ماجرایی. حالا که این خمیر عمل اومده، میخوایم فاز بعدی رو شروع کنیم. شروع میکنیم به چی؟ این خمیر رو با سرزه‌ها حرکت اونو به یک زخامت دهخادر آوردن که مرحله بعد بره تو آتش تا از ترشی و خامی نجات پیدا بکنه، خلاص بشه. لذا اگر همینجوری شونه خمیر رو بردن بزنن توی تنور، بیرونش میسوزه، مغزش خام مونده. خب یک کلاس یکی هم اتصال داره ولی نپخته است، درسته؟ اگه میگن متصلی میگه بله، یک کلاس صدی هم میگن متصلی میگه بله، ولی خب این وسط اون متصل خام نپخته است، ترش خامه، و یکی که اومده بالاتر، رده های بالاتری رو اومده تیه کرده، از زوایای مختلف کروش کارهایی صورت گرفته که پخته تره و در واقع داره از اون ترشی و خامی نجات پیدا میکنه تا حالا ترشی نهایی. و خود جهنم هم که اون تعریفی که قبلا کردیم، دوباره یک مرحله کلی میخواد ما رو از ترشی و خامی نجات بده. خب بنابراین اون حرکتی که روی این چیز خمیر صورت میگیره، همین یک بار از این زاویه میریم تو ارتباط، یه بار از اون زاویه میریم تو ارتباط، از ارتباط نمیدونم چی، از ارتباط فلان، از همفازی کیهانی. از اگه یادتون باشه همفازی کیهانی تئوری چی بود؟ که اصلا ما با کیهان اصلا همخوان بشیم، همخوانی پیدا کنیم، خب اصلا یه خورندی، تناسبی پیدا بکنیم با هم دیگه. خب پس اون یه سری کارها انجام داده، نمیدونم یه سری مسائل مختلف. پس هر کدوم از این مسائل داره از یه زاویه ای ما رو به مطلب نزدیک میکنه. اما ما از دوره یک هم در معرض آگاهی هستیم. اینجا یک کانال اختصاصی میشه، یک کانال تخصصی است، یک کانالی است که رسما یک مسائل رو دنبال میکنه. درست شد یا نه؟ از این زاویه است، وگرنه از دوره یک هم در واقع ما در معرض آگاهی هستیم. ببینید بحث قبله سمبولیک، درسته؟ خدا که خانه نداره که، درسته؟ خدا که مکان شاملش نیست. مثلا ما میگیم خانه خدا، خدا که خانه ای نداره. ای خانه پرستان، چه پرستید دل و سنگ؟ و اینه که پس ما چرا اومدیم یک مبدعی رو قرار دادیم؟ برای اینه که اصولا به طور خداگاه ناخداگاه به مبدع و به وحدت توجه میکنید برسید. یعنی یه ظاهر داره یه باطن داره. ظاهرش داریم هممون وقتی با هم میگیم یک مبدع رو نگاه میخوایم بکنیم با هم دیگه، این میشه فیزیکی دیگه، این ظاهرش میشه. باطنش هم هممون داریم به یک مبدع، یا به عبارت دیگه چون در باطن به یک مبدع داریم متمایل میشیم، در ظاهر هم به یک مبدع، وگرنه عینما تولو فسن و وچلو، هر جا نگاه بکنی روی اوست. خب ماجرای فردی که خیلی سالها قبل میره کعبه، هر سمتی میخوابه، مأمور میاد بیدارش میکنه، میگه که اینجا نخواب، رو به آخری میگه بابا یه سمتی رو نشون من بده که این رو به خدا نباشی، من رو به اون سمت بخوابم. و خب اگر اصل موضوع رو بخواییم، اصل ماجرا اینطوری است، ولی این سمبولیکه و قرارداد ماست، قراردادی است که ما چه در ظاهر چه در باطن به یک مبدأ متمایل باشیم، تمایل داشته باشیم. یک لا اله الا الله بیرونی رو چه در ظاهر چه در باطن جهت بدیم. یه لا اله الا الله درونیه که اونم که خب مفصله. یکی از تجاربی که من جان من ارتباط قنیه رو وقتی که سرپا خواستم امتحان کنم یعنی سرپا چطوری میشه، اون حالت اونا رو نداشتم. بله دقیقا میشمردم. بله پنج بار این بر، سه بار این بر، بله چهار بار این بر، دو بار این بر. یعنی اصلا منظم نم. بله ما توضیح دادیم که اصلا این ارتباط در دو نفر محال، ممکنه این هم باشه، هر کسی مثل اثر انگشت خودشش و اختصاصی و انحصاریش. اما در اونجا این فرم رو ایجاد می کنند. من توضیح زیادی اصلا راجع به حرکت اونها حالا اینطور که هاش خانم دادن توضیح نداشتیم بدیم. ما گذاشتیم تا در خود ارتباط معلوم شه که چه ارتباطی مال چه کسی است و چطوری اونو با قرار همفازش کنن. دست ما نیست، اینو باید همفازمون کنن با اون رقص کیهانی همفاز بکنن و ما نباید مداخله در اون داشته باشیم که ببینیم خود به خود نخواهش بکنم. پس کاملا اینجوری درسته و هر کسی حرکات توی این ارتباط کاملا مختص به خودشان. یه توضیح دیگه بدم خدمتتون، توی ادراکاتی که قرار برای ما پیش بیاد، درک لامکانی، درک لامکان لازمان، درک حتی لامکان لازمان لاتضاد هم ممکنه جزء ادراکات باشه که منظور چیست. این جزء ادراکات خواهد بود. حالا و زمانی هم که پیش میاد فرد تحت کنترل هست، یعنی ممکنه حتی یک موقع این تو که هاش خانم فهمودن تو خیابون یه دفعه یه همچین حالتی براشون پیش اومده. من فکر میکنم که تا حالا یه عده زیادی از دوستامون این حالت ها رو تجربه کرده باشن. چند نفر تجربه کردن این حالت هایی که لامکانی، لامکان، لازمان، اینها رو؟ بله بله. حالا به هر صورت اینها جزء تجارب ما خواهد بود، جزء ادراکاتمون خواهد بود که بدونیم وقتی صحبت میکنیم راجع به لامکان لازمان نمیدونم از اینجور چیزا صحبت میکنیم یه درکی نسبت به قضیه داشته باشن، توی ادراکاتمون هست. حالا دیگه باید ببینیم برای هر کدوم از دوستان چه موقعی این مسئله پیش میاد. اصولا همه اون چیزا رو که صحبت میکنیم، صحبت یه طرفه، درکش و اینه که یه جورایی بچشونن بهمون یک سمت دیگه قضیه است که خب خوشبختانه بله ببینید باید بره. شراشو خدمتتون بگم که بحث چشوندنه. اگر قرار باشه ما دائم اون احساسی که پیش میاد باشیم میشیم شیدا. یعنی اگر قرار باشه ما در لامکانی قرار بگیریم و در لامکان لازم قرار بگیریم دیگه اصلا ما نمیتونیم زندگی بکنیم. همون باید 5 دقیقه، 1 دقیقه، حتی لحظاتی، 1 ساعت، 2 ساعت، یا نمیدونیم هر چی که هست، یا به لحظه ای اینو به ما میکشونن، میکشن کنار، میگن اینه منظور این بود. قرار نیست که ثابت و دائم باقی بمونه. ثابت بمونه یعنی زندگی اون مختل شد. راجب همین لامکان لازمان، خب من این ارتباط رست قونیه که میرفتم خیلی فعالیت هم میرفت بالا. ارتباط توی خونه گرفتم، یعنی خب حرکت دورانی و نمیدونم حرکت دست، انقدر حرکت انجام شد خسته شدم به یه دفعه اصلا احساس کردم که هیچ جا نیستم. خیلی جاها بودم هیچ جا نبودم. یه مدت زمان طولانی احساس کردم مثلا ساعت ها خوابیدم، یعنی یه مدت طولانی اصلا انگار نبودم. ولی وقتی مثلا بلند شدم از ارتباط اومدم بیرون، یعنی از اون حالت اومدم بیرون، شاید یه ثانیه هم نگذشته بود از اون وقتی که مثلا یه رو مثلا ترکت کردم، اون وقتی از خودم بی خوشم شد مثلا میگم یه رابطه اون موقع یه ثانیه شده بود. این همه طور رفته بودم و هیچ جام نبودم، مثلا یه زمان خیلی طولانی بر من گذشته ولی یه ثانیه هم نبود. بله خب حالا یکی از تجاربی که باید دنبال میکنیم امروز راجع به صحبت میکنیم بحث، البته همین تعریف ها غلطه ها، فقط یه قرارداد بین خودمونه. هر چی رو که میگیم فی الواقع غلطه، مثل بی‌ذهنی. خب خواهی کتاب بدانی یک لحظه مدانش، خواهی کتاب بجویی یک لحظه مجویش. خب حالا اینو امروز با هم صحبت بکنیم که این دیگه چطوریه، این چجوریه. جانم جان. بله بله، ببینید، بفرمایید، میکروفونو بدیم خدمتتون. بله بسیار عالی، بفرمایید. روشن دوست، از پس پرده نهان شد که جز حلقه خدا هیچ نیست. در عجبم که این چه آنیست که همگان بیخبرند. در پس پرده معبود چیست که گردانی زرازش همه حیران شوی. عشق است در این خانه بی پرده، پرده چشمان تو باشد نه در این خانه. تو به روزی یک ساعت چند دفعه گذر کنی از در این خانه. آن چیز که ندانی به کی و در چه محل آمده ای، آن پرده دل و چشم تو باشد. نه در و نه پرده در این خانه نباشد، از من و مانه هیچ حاصلی نباشد. چه خوش گفت سهراب سپهری، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید. بله خیلی ممنون، بسیار بسیار عالی. بله خب، پس منظور اینه که نهایتاً قراره که به یک نوعی به یک مفاهیم نزدیک بشیم که این مفاهیم رو نمیتونیم خیلی راجبش توضیح بدیم. یعنی در واقع شما احساس میکنید که از جلسه قبلمون هم چقدر واژه کم داریم، چقدر بیان ناقصه، و در اونجا به نوعی هرچند شما دستتون ظاهرن ثابت بوده، ولی اون میخواد به شما حرکت هستی رو، رقص هست زبان ذره جز رقص دیگر بیان ندارد. خب میخواد بگه اینجا اصلا یه حرف دیگه هست، میخواد بگه که این اینجوریه و نموده بیرونیش اصلا مهم نیست. یعنی ببندنم اون تو، میبینی که اون تو کار خودشو داره اون تو میکنه، که در واقع رمزی از هستی رو با ما در میون بذاره. ببینید الان خب ما در دوره زندگی میکنیم که مفاهیم علمی رو خیلی دقیق تر از گذشته میدونیم، اوربیتال ها رو میشناسیم، میدونم حرکت های مختلفی رو در سطح اتم و غیره. اما زمانی که این ارتباطات برقرار شده به قدمت تاریخ، کسی چیزی نمیدونسته که جان هستی از حرکت و از رقص آفریده شده. خب رقص است زبان ذره جز رقص دیگر بیان ندارد. وقتی که این مطلب گفته شده، صرفا به این بیان و با این زبان و از طریق این کانال ها بیان شده، وگرنه دیده علمی که نبوده، پشت پرده رو که به صورت علمی که چیزی رو ندیده بودن یا نمیدونستن. این اهمیت داره و خب حالا ما همونو میگیریم، منتها یه بختی ما داریم که الان از این ور گرفتیم، از اون ور با علم هم میتونیم خب انطباق بدیم، با فیزیک هم میتونیم انطباق بدیم، بفهمیم که بله آره درسته. ولی خب در زمانهای قدیم شاید این مسئله رو همگان نمیتونستن خیلی سریع متوجه بشن که منظور چی. جانم بفرمایید. بفرمایید استاد، از این ارتباطایی که من جلسه قبل شما دادین، من حالت فیزیکی دریافت نکردم، ولی روز بعد از همون جلسه اول که به محل کارم میرفتم صبح زود بودش، انگار که یه حسی یه شعری رو به من الهام کرد و من تو همون تاریکی چون صبح زود سر کار میرم این شعر رو نوشتم. اگر اجازه بدیم من اینو برام. بله بله. مرا به محضر خوبان روانه کنید، کنار رهگذران بیت و آشیانه کنید. چو بنگری که دو روزت رسیده به نیم، به قایت رندی دلیل و چاره کنید. زبند فرش برهانید و عرش برید، از آن شراب مطهر مرا حواله کنید. چو در گشوده شود نور حق پدید آید، در آورید جامی تزویر و جهل پاره کنید. ببین تو نظم طبیعت فصول و روز و شبش، چرا رود و آید اگر نظاره کنید. بیاز فیض و کرم راه توشهی بردار، به جای شکر و محبت چرا گلایه کنیم؟ بریز ساقی حکمت از آن می رحمت که مجلس بزم است و رقص عاشقانه کنید. چگونه رود ره دلی که خاموش است مگر چراغ نجاتی نثار خانه کنید. یه خانه شعرم باید درست بود. استاد خدمتتون عرض کنم که از ترم 4 به این بر اشعار به این صورت به صورت غزل برام الهام میشه که خیلی شده. الان فکر میکنم حدود 10 شعر. حتی جلسه دوره 5 تون که فرمودید در مورد هم اشاره کردیم به شهر صد، من جلسه پیشم خدمتتون عرض کردم. بله. همون شهر صدر رو گفتیم، من اینجا داشتم شعر رو مینوشتم. بله بله. برای شهر صدر. حالا تو فرصت مناسب هم اگر باشید. بله بسیار عالی. خب حالا الان یادآوری خوبی بود. ببینید که همه اینها داره در واقع دست به دست هم میده تا یک کانال آگاهی شکل بگیره. خب و میبینید که حالا هر کدوم از اینها در جای خودش چه کاری انجام داده که در نهایت قراره به بار بشینه، ثمری بده. خب و از زوایای مختلف نگاه کردین در واقع. یک بار از اون زاویه در اونجا اصلا هر نشانی از حرکت نبود. در ارتباط شهر صدری اصلا نشانی از حرکت بود نبود. اونجا فقط یعنی که یک کانالی خلاصه آماده درونش، خلاصه یه جوری گرفتگی هاش برطرف بشه فرضاً. اما در اینجا میبینید که این مسئله وجود داره. خب خیلی ممنون واقعا، سپاسگزارم. بفرمایید آقای نیرومند، بفرمایید. خیلی متفاوت بود با اون اتصال درمانی که ترم یک میدادیم. بله حالا من البته این حالا دیگه با گزارش شما شیفتش کنیم روی این بحث. من میخواستم اول بحث آگاهی بعد شیفت تجارب درمانی رو هم داشته باشیم ببینیم که چطوری بوده. یه چیزی که حالا شما صحبت نمیشه راجبش و قضاوت هم مثل نمیشه، این اتفاقاتی برای خود ما میافته توی اتصال. من از اون موقع که لایه محافظ ترم یک گرفتم، یه نقطه ناحیه وسط دست راستم در واقع تو همه اتصالات داغ میشد و یه کسی من سر کار میذاشت و علو قرار نمیگرفت از دوستان مثلا چششو میبست، دستم گوشش میذارم میفهمیدم که اتصال نگرفته. به هر کاری دستم میفهمیدم که در واقع اتصال نگرفته، شوخی داره میکنه، تو علو قرار نگرفته. تو قونیه این حرارت کل دست در واقع متشش، یعنی از تمام انگشت وقتی باز میکنید از تمام انگشت ها حرارت میاد بیرون. اونتا این حرارت نیست که حرارت فیزیکی نیست. نمیدونم شما یه سر کسی چی بحث میکنم با جبه این چیزا سوال نکنیم اصلا، یعنی زیاد مهم نیست. بله ببینیم چجوریه. بله ما یه سری از مسائل حاشیه‌ای مسائلی هستن که ممکنه ذهن ما رو بکشه به سمت خودش و از مسیر اصلی دور بکنه. ما اصلا که ما ارتباط برقرار میکنیم، حالا اینجا بهشون نشون دادن که بله ما ارتباط برقرار میکنیم، اگه همکاری کرده باشه نتیجه میگیره، نکرده باشه نمیگیره. و من هم قرار نیست که انرژی ذهنیمو بذارم روی قضاوت اینی که کرده نکرده، میخواد چیز کنه میخواد نکنه، میخواد بکنه. هدف اصلی ما اینه که اون مسیر رو، لذا ما اصلا وارد این فازها میبینید نمیشیم. فازی که اصولا باب قضاوتی رو باز کنه، باب این مسئله رو به این چنین یا حالا حاشیه است، به کمال مربوط نمیشه. باب اینی که اصولا یه اسکن انجام بشه، توجه میکنید، اسکن انجام بشه که کجا اشکال داره، کجا چطوریه، کجا چیه. خب میدونیم میشه از این زوایا هم وارد شد، ولی اصلا ما سالهاست که دیگه کلامی در این موارد نکار کردیم نگفتیم، چون هر روز که میگذره بیشتر متوجه میشیم که فرادرمانی بازیست، تششع دفاعی بازیست. هدف خیلی عمدتر و کلیتر از این بازی هاییست که ما جذبش بشیم و آب نبات چوبیست. اگر که هی بیان بیم آب نبات چوبی بپردازیم و هی میدونم چکار کنیم چکار کنیم، هر روز بیشتر جذبش بشیم و احتمال داره از اون اصل قضیه جدا بمونیم. این مسئله است. وگرنه بله حالا داره اوتوماتیک این قضیه رو پیاده میشه، شما هم دارین دنبال میکنید، تجربهش بد نیست. ولی بعدش آخری متوجه میشیم که نه حالا به صورت خوبه که این تجربه رو دارید میکنید که ببینید واقعا هوشمندی اگه بخواد این علائم هم بذاره، این نشانه ها رو بهمون بده میده. خیلی ممنون. خب دیانم جان، الان داریم تجربه دوستان رو میگیریم، البته میخواد یه ارتباط خونی برقرار بکنیم، دوستانی جلسه قبل نبودن بتونن یه باره مسئله رو تجربه کنن، بدونن راجع به چی صحبت میکنیم. ببینید در مورد به کار بردن دست میتونه مفهوم نداشته باشه، ولی در مورد ساعت، همکاری یا عدم همکاری اون فرد رو نشون میده. ساعت یک مسئله است که نشون میده که فرد پیگیری میکنه، تو قرارمون میاد نمیاد. خب اینجوری هم بوده، از دوره یکم همین بوده. بله ببینید توجه نکردید، من خدمتتون عرض کردم از دوره یک افراد میتونن هر ساعتی همینجوری باشه، بیان ساعت ارتباطشون بشینن دریافت کنن، درست شد یا نه؟ اما وقتی ما میریم با مریضمون کار میکنیم، اگه ساعت رو برداریم بین ما با او چی میمونه؟ میشه یه طرفه. خب میشه یه طرفه، ولی وقتی ساعتی رو میده با ما بیعت میبنده، قراری میذاره، متعهد میشه، مقید میشه که توی یک ارتباطی بیاد. این میشه ارتباط دو طرفه. ولی برای خود ما لازم نیست. خب مگر شما خودتون میخواد یک قید و بندی بذارید، تعهدی بذارید، بیعتی بذارید و طبق یک قراری بیاد. معمولا تجربه هم نشون میده که با قرار کار بهتر انجام میشه. تا همینجوری هر وقت وقت کردیم یعنی رو حواس. خب مرتب میتونه به عقب بیفته، حالا بذار این کارم بکنیم، حالا بذار اون هم بشه، حالا بذار. خب هی عقب میفته، ولی وقتی قرار میذاریم یه خود مقیدتر برخورد میکنیم، فقط حسش همین. خب ارتباط رو برقرار بکنیم، البته دیگه اینجا جامون محدوده، ولی خب خیلی ممنون، خیلی مشکر. خب خیلی ممنون ادام جانم جان. توضیحات اصل قضیه تو حرکت میکنه، میاد بالا میره. حالا ببینید عرض کردم که هر کسی تو این ارتباط، مثل شما یه ارتباطی، یه حرکت درونی، اصلا ظاهر بیرون هیچ حرکتی نداره. خب بسیار خوب، یک کسی هم در اینجا حرکات بسیار سریع داشتیم که حالا مثلا خیلی فرق میکرد با یک جریان است دیگه. ما توضیح دادیم جلسه قبلا، باز توضیح دادم که حالا کانال انرژی شدن هست، کانال آگاهی شدن هست، خلاصه کاناله و با هم و تو این رابطه بحث استفاده از این قضیه تو درمان رو هم حالا دوستان دیگه چند نفر تجربه کردن توی درمان، تو درمان تجربه کردین مفید بود یا نبود؟ خب اینم مفید بود، اینم برای خودش یه ماجرایی است و میتونین ازش همراه استفاده کنین. فقط توضیح دادیم، اینجا به منم تذکر دادن که از قبل دوستان میان اطلاعات رو میدن و ما برامون در واقع نمیدونیم تحت تأثیر اونا هستیم، نمیدونیم که حالا اینا رو ما توضیح دادیم که برای دورهای پایین توضیح ندین و برای خودتون باشه صرفا، مخصوصا بحث درمانیش رو، و بذارید افراد خودشون بعد از اینی که حفاظای لازمه رو گرفتن خودشون تجربه میکنن. این از این مسئله رو فقط داشته باشین، تذکرم دوستان تذکر داده بودن. جانم جان بله، برای بار اول که شما این مورد رو، این اتصال رو تجربه کردین، آیا یه همچه حرکاتی برای شما هم پیش اومد یا نه؟ بله. مورد بعدیم این بود که همونطور که همین الان شما فرمودین که شاید به ترمهای پایین تر بگن و این حالت اتصال که حالت قونیه هستش ما القا بکنیم تو خودمون. جلسه پیش من دقیقا اینو یه تجربه کردم و یه لحظه به گفته خانم که فرموده بودن که حالت مسیح برام تداعی می شد، یعنی صلیب تداعی می شد، من تو ذهنم یه لحظه حالت صلیب به ذهنم اومد، چون یه لحظه دیدم که حالت صلیب تو حرکات دستم پیش اومد و یا حالت دعا. تا به ذهنم حالت دعا تداعی شد، حالت حرکت دستم به این شکل شد و توی این مونده بودم که آیا چون شما همین اتصال خونیه رو گفتین، آیا این تداعی شد تو ذهن من که این حالت در بیاد یا نه؟ چون من یه سیدی مربوط به این رقصم دیده بودم که کلا مفاهیم و فلسفه این رقص رو توضیح میداد، شاید اون تأثیر گذاشته بود، حتی حرکت به اصطلاح دست راست که پایین میشه و دست راست بالا، دقیقاً اون حالت برام تداعی شد. به هر حال این برام یه سوال بود که اولا حالت شما چجوری بود تو اولین موردی که براتون پیش اومد، و در ثانی این که تا به ذهنم یه همچی کلمه می اومد مثل صلیب، این حالت برای من تداعی می شد. بله، ببینید در دنیا خیلی ها با رقص قونیه آشنا هستن. البته من زمانی که این تجربه پیش اومد واقعا اطلاع زیادی نداشتم راجع به بحث اصولا قونیه، اصولا راجع به مولانا اطلاعاتی به اون صورت نداشتم. در دنیا فیلم این قضایا رو در سطح وسیع دست به دست میگرده، میبینن و این مسئله به چیزی منجر نمیشه. اون صورتی که ما اینجا منظور داشتیم، منظور ما چیز دیگری بود. به اون شکل اگر قرار باشه که همه با دیدن فیلم رقص قونیه همه حالت پشت پرده این ماجرا رو دریافت بکنن، که تازه خود کسی که در قونیه میرقصن و ما دنبال کردیم و تحقیق کردیم خودشون برداشتی ندارن اصلا. حتی یکی از دوستان تبریزیمون، یکی از اقوامشون جز افرادی هستن که در اونجا 30 ساله جز چیزای اونجا هستن، وقتی سوال کردیم ازشون که آیا شما برداشتی دارید از این مسئله، دریافتی دارید، گفتودن نه، ما فقط با هم همفاز و همساعتی. این هدف برای اونا چه برسه دیگه کسی که فقط یه فیلمی رو نگاه میکنن؟ اصلا اینطوری نیست. و اون چی رو که اینجا جریان داره به خاطر اینکه کانال‌های شما آماده است، توجه میکنید کانال‌های شما آماده است، فقط مسائلی که هست بعض حملاتی است که در قبال این قضایا و نمیدونم پفاظها و اینجور مسائل هست و شما هر چی رو که میگید آگاهیاش خیلی سریع آگاهیاش میاد ولی خود قضایاش اینا که خب بعدش را میفته. خب این از این مسئله. در مورد خود من وقتی که این آگاهی اومد اصلا به هیچ عنوان اینا رو نمیدونستیم و بعدها باش وجود شباهت ها حدس زدیم. این فقط یک حدسه، حدس زدیم که زمانی که این از اونجا شروع شده اینو خود آیا مولانا ارائه داده یا نه، بعدش به صورت یک مراسم و تشریفات اومدن گفتن آره این نشانه این است و دنبال کردن چی بوده. موضوع ما نمیدونیم دقیقا. من حدس زدم که مولانا همچین دریافتی داشته. بعدم به اشعار که مراجعه کردیم دیدیم همینه که میگه رقص از بحر ما در گردش زان سبب هم تو چرخ گردانیم، این احتمالاً یه چیزی درک کرده، یه چیزی گرفته بوده که اینا رو گفته و این محصل رو من حدس زدم. بعد از اون تقلید کردن، دارن سر مزارش تقلید میکنن. اینا حدسیات منه، من هیچ چیزی واقعا نمیدونم، فقط تحقیق کردیم میریم که اونا در این چیز دریافتی هم دارن که جوابی که گرفتیم این بود که خیر دریافتی ندارن. سیارم بکنم طوری که اصلا از ارتباطات خیلی احساس خاصی ندارم، آگاهی هم کمتر شده، در صورتی که من ترم اول با اینکه ترم اول بود آگاهی هم بیشتر بود. بله ببینید ارتباطی نمیگیرم، انگار هیچ ارتباطی نمیگیرم، بعضی وقت فکر کنم نکنه حلقه هم گرفته شده. بله خب اینو یه آمار داشته باشیم، چند نفر رو به رشد بوده، دوستانی که رو به رشد بوده یعنی ارتباطاتشون رو به رشد بوده، اونایی که رو به تنزل بوده. خب حالا بحث اینجاست که چی رو هر سیستم یه سری اعداد ثابت میخواد. نه خیر، اتفاقا تعویضی ها خیلی خوب بودن. بله، به افتخار دوسته تعویضی بودن. بله، ببینید، یک مسئله است که به عبارتی وقتی که ما میایم حرکتی رو شروع میکنیم توی این فازها، هر چی میایم بالاتر هم کوتاه‌تر میشه، ساده‌تر میشه، بی ذهنی بیشتری میخواد، یعنی قفل ذهنی کمتری میخواد. هر چی میایم بالاتر موضوع حساس‌تر میشه، ساده‌تر میشه، راه کوتاه‌تر میشه، اما قفل ذهنیه اونجا باید بیشتر باز شده باشه و ما گیراییمون بیشتر شده باشه. لذا در دوره یک میبینیم که به یک صورت در دوره های بعد که میایم، یک عده‌ای که تونستن به موقع قفل ذهنیشون رو، حالا یعنی با پیگیری ها و با مسائل مختلف، حالا به هر شکلی که نمیدونیم دقیقا، تونستن یه جوری این نرم افزار رو رامش کنن، اینها اون رشد رو کاملا احساس میکنن. اونایی که نتونستن، کماکان این مسئله سر راشون ایجاد اشکال. من اصلا قفل ذهنی نداشتم، یعنی طوری که خیلی راحت احساسش میکردم. شما خودتون بله. در جایی هستی، سر کلاس دوست کسایی بودم که کامل احساس تو خونه، کسی اصلا برام تعریف نکرده بود که چه احساسی ممکنه بله. دست بده. حالا میبینید که ولی الان هرچی دوره بالاتر میره یه خورده باعث میشه که آدم اینا رو که حس نمیکنه ناامیدی میاد. یعنی ارتباطاتتون رو برقرار میکنید؟ برقرار میکنم، روزی یه بار حداقل برقرار میکنم. ولی بله، ببینید یه مسئله هست که حالا میبینیم که ما در دوره یک اصلا قفل ذهنی به قول فرمایش شما هیچی نیست و همه چی باز میاد، ولی بیایم بالاتر مفاهیم بعدیمون، اون مفاهیمی که ایجاد یه جور هنگ میکنه. یعنی چی بی ذهنی؟ یعنی ما اولش خوب اومدیم، ولی در واقع مفاهیم بعدی هست که با ذهنمون سازگاریست. مفاهیم ابتدایی سازگار میاد، سازگار میشه، ولی مفاهیم بعدی برامون خیلی ناآشنا، نامعنوس و خلاصه شاهد نمیشیم که این جریان تداوم و ادامه پیدا بکنه. روش در واقع قفل میکنیم. ما که اول قفل نداشتیم، به یه مفاهیمی میرسیم مثل بی ذهنی، اینجاست که یه جور هنگ شدن پیش میاد. خواهی کتاب دانی یک لحظه مدانش، خواهی کتاب جویی یک لحظه مجویت. خب این چیه؟ یه دفعه یه سری هنگ میکنن، آتی میکنن که این مطلبی رو که میخوام بریم داخلش راجع به ذهن بی ذهنی و اینی که خود اینم در بحث درمان تأثیر میگذاره که میخوام حالا اینم امتحان بکنیم، این دیگه چه وادیه؟ بعضی ها اینجا قفل میکنن در حالی که از روز اول قفلی نداشتن، راحت اومدن تو. مثل شما میفرمایید که من راحت اومدم، راحت دوره یک اصلا پیچیدگی نداشت، کاملا بحث درمان و همه رو متوجه شدن. خب ولی وقتی میرسیم این مفاهیم دیگه ای، اونهاست که نامعنوس میفته، سازگار باش نیستیم، قرارم نیست کاری بکنیم، قرار نیست شاهد باشیم ببینیم که چی میخواد بشه، ولی ممکنه که ما بند بکنیم گیر بدیم که یعنی چی و هی باش کلنجا میریم. هرچی بیشتر کلنجا میریم نامعنوستر میشه و هی پیچیده تر به نظرمون میاد. یادم میتونه تاثیر بذاره، شک اصلا اون از شما فرمودین که روی چیزایی که به یقین نرسیدیم میتونه شک کنیم، ولی وقتی به یقین رسیدیم دیگه. وقتی به یقین، ببینید میدونه مسئله چیه؟ ما مثلا فرض کنیم که در دوره یک اومدیم درمان کردیم، درسته؟ شور کیانی رو، شور الهی رو اومدیم تست کردیم، درست شد یا نه؟ یک مورد، دو مورد، سه مورد، صد مورد، درست شد یا نه؟ چند مورد شما نیاز داشتین که بگی بابا من باور کردم؟ چند مورد باور کردین؟ پرونده رو بستین؟ بسیار خوب. پرونده رو بستین، اومدین دور دو، سه، چهار، پنج. یه دفعه دور پنج اگه یکیسی برگرده بگه که اصلا شعور الهی وجود داره یا نداره، دقت میکنید؟ نکنه من این درمانی که انجام دادم اینا تخیل بوده، تلقین بوده، فلان بوده، بیسار بوده. به نظر شما پذیرفته است؟ پذیرفته نیست. چون ما باید انقدر اونجا دور بزنیم، دور بزنیم، دور بزنیم، دور بزنیم تا بیان میگیم که یه نفر با 10 تا کار عملی میگه من به باور رسیدم، به ایمان رسیدم، به یقین رسیدم. یه کسی با 100 تا، یکی با 1000 تا، اما بالاخره یه روزی باید بگه آقا من رسیدم، قبول کردم. اونجا که گو قبول کردم یه دیگه، یعنی آقا من تحقیقاتم رو انجام دادم دیگه، مگر یک روز یک کلکی توش کشف بشه. خب حالا من دارم چی کلکی مثلا کشف بشه؟ شما خودت رفتی آزمایش کننده بوده، کسی که بغل دستت نبوده که اون یک کاری بکنه شما نبینی بعد که این شده، پس این بوده، من نمیدونستم و همه آزمایشات من باطل. خب همچی چیزی هم که در دست نیست، لذا ما یک سری پرونده هایی رو باید دونه به دونه بیایم توش حرکت بکنیم، ببندیمش. مثلا تششو دفاعی. چند مورد لازمه که شما بیاد بگید بابا یک همچین قضیه‌ای وجود داره، یه کالبد ذهنی هست، یه نمیدونم چیزی هست، خلاصه ویروس غیر ارگانیک هست. اینه تششو دفاعی، هم این مکانیزمشه. چند مورد دیگه وقتی اومدیم حالا یه کسی 5 مورد، 10 مورد، 100 مورد، 1000 مورد کار کرد، دیگه روزی که گفت من به باور رسیدم و همین چیزا، این پرونده دیگه بسته میشه. دیگه شک و مثلا تو دوره 7 یکی بیاد بگه که اصلا این گرمان راستی بوده ببینم، خب این دیگه اینجا پذیرفته نیست. نه نظر ما که چیزی نداریم، از نظر کلی هوشمندی مورد قبول نیست و ممکنه که به ارتباطات ما لطمه وارد بشه. این مسئله که خطری که ما رو تهدید میکنه اینه که در دوره های بالاتر ما ممکنه مورد حمله شبکه منفی قرار بگیریم. اصلا راجع به کلیت اصلا برگردیم میگیم که اصلا هوشمندی بود نبود، یعنی در این هر شبکه منفی متأسف فرصت و اینه که بتونون نفوذ رو داشته باشیم. یا حالا شما خودتون فکر بقیهش رو بکنید. خودمون داره دیگه، این ارتباطات کم شده و اشکال از خودمونه. ببینید اگر نظر منو بخواهید و این باور رو داشته باشین که من جواب صادقانه بهتون میدم، خب حالا تا اطلاع ثانوی من میگم که بریم خودمونو نگاه بکنیم، چون استدلال ساده است و دلالش هم ثابت رو میتونیم بگیم. از اون ور به طور ثابت جاریست، از اون بر جاریست، کم و زیاد نمیشه. از این بره که ما این زیر این بارش که قرار داریم اشکالاتی برامون پیش میاد. این بره، اون بر نیست. تو نمثل آفتابی که ظهور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. اونجا ثابته، کم و زیاد نمیشه، شدت و ضعف نداره، هست. این برای که ما دستخوش ناملایمات میشیم، دستخوش مسائلیم. مثلا اگر یک روزی در زندگی ما یه حمله صورت بگیره، تو زندگی خودمونا ربطی اصلا نداره، یک اختلافی، مشکل خانوادگی، چیزی پیش بیاد، ما اون روز آگاهیامون تعطیله، درسته یا نه؟ ارتباطاتمون تحت تأثیره. پس ببینید که من این مثال رو زدم که در واقع بدونیم این بر تعیین کننده خیلی از مسائله. به عنوان مثال همین یه نمونه. پس بگردیم دنبال اشکالاتی که خودمون ممکنه داشته باشیم. اگر بعضیا بگن که ما در حال رشد بودیم، پس این نشون میده که میتونستن همه در حال رشد باشن. خب تا ارتباط بعدی که میخوایم برقرار کنیم، باز بعد از یک مدتی، بعد از اینه که ما اون بله ها رو گفتیم، بله های محضری گفتیم و اینا اصول ثابته، بعد از اینه که خواستیم وقتی خواستیم دیگه تموم شد، تثبیت پیدا میکنه. وقتی تثبیت پیدا کرد، ممکنه دیگه از حالت رقص هم بیاد بیرون. دیگه رقصشو فهمیدیم، ترجمه میکنید، دیگه هر دقیقه لازم نیست که ما رو بگردونن و بچرخونن. خب لازم نیست، ما فهمیدیم همفازی رو به درکش، همفازی با چرخ رو به درک نائل میکنن و بعد دیگه کانال آگاهیشه که ثابت میمونه، تثبیت پیدا میکنه. پس خود این روندم عوض میشه. خب خود روندهای هست که این توضیح رو هم من خدمتتون بدم، همواره به یه صورت باقی نمیمونه و مثل اسکن دوره یکه که وقتی میره دوره دو، دیگه اسکن دوره یک تقریبا تموم شده، تقریبا بیرنگ شده و بعد یکی ممکنه بگه، بیاد بگه که من ارتباطم ضعیف شده. خیلی از ارتباطات میاد کارشو انجام میده، ما رو به اون نقطه نظر مطلوب میرسونه و بعد تموم میشه. همین ارتباط قونیه یه ده ممکنه چند وقت دیگه بیان بگن که ما نمیدونیم چرا ارتباطمون ضعیف شده. ضعیف نشده، شما رو به اون منظور رسون و شما الان شدی یک کانال، از شما یک کانال ساخته. دقت میکنید؟ ممکنه فرد فکر کنه که قراره تو عبد آباد بچرخه. نه، این ما رو چرخوندن، حالا خمیره آماده شده، چیکار باید بکنن؟ بزنن تو تنور. آماده تو تنور رفتنه دیگه. هی شما فکر کنید یارو خمیره رو دیگه بلش نکنید نمیشه که. لذا ما قراره بشیم کانال، میشیم کانال، تموم شد رفت. بنابراین دوباره تو این رابطه ممکنه ما برداشت‌های سطحی هم داشته باشیم و به ظواهر دوباره توجه بکنیم و نمیدونم به یک چیزایی ده. شما باید ببینید که نموداری بکشین، در این نمودار ما رشد داشتیم یا نداشتیم، یا رفتیم بالا اومدیم پایین، یا هر حالت دیگه. ما باید برای خودمون یک ملاک و میزانهایی داشته باشیم که عمدتا نموداریه، حرکاتی نیست. دوباره اینم میشه ظاهربینی. آیا ما از نقطه نظر این رشد آگاهی، این زمان، یعنی دوتا محور بکشیم، آیا ما رشد داشتیم یا نداشتیم؟ میخوایم بدونیم که چرا آمدیم و همین ماجراهای کمال دیگه. آیا ما عقبگرد داشتیم، ثابت بودیم، رشد کردیم؟ اینو ما باید مورد ارزیابی قرار بدیم. بله، نه، ببینید از دوره 5 خب ما این تجربه رو داریم و میدونید که مشکل عمدمون از دوره 5 به بعد شروع میشه و این تا اون تیکای شخصیتی تموم میشه ارزیابی همه به هم میریزه. یعنی نمیدونن الان این تیک شخصیتیه که بیرونه یا خودشونن که سقوط کردن. خب اگر از ما بپرسن ما میگیم که عمدتا تیک شخصیتی. چرا؟ چون تجربه بازم نشون میده که این دوره رو که سپری کردن یه دفعه میان رو، این تجربه است. ولی به طور کلی روند هم که ما میدونیم روند رو، چه روندی رو باید طی بکنیم، دوباره این تیک شخصیتیه که روه، غرور و منیت و دامچی و همین مسائلی که بوده، حالا روه خودشیفتگی و بعد خودشیفتگی پاسخ نمیگیره، باعث غم میشه، غمگین میشه فرد. اینا در واقع توی این مسئله است. جانم جان، امیدواریم. بله. ببخشید. آگاهی هست. بله. یه تجربه من امروز خیلی خوب درباره ارتباط با قونیه دارم. یکی از دوستای من برای سومین بار عمل باز قلب انجام داده، 50-50، حالش هم خیلی بده. یعنی امیدی دیگه نداشتم. بعد بیمارستان دی بودن. سه روز من امروز گفتم قبل از اومدن کلاس تو خونه پیش خودم گفتم بیام اسمشو به شما بدم، چون جوونه خیلی حالش بد بود. سه روزه که تب کرده، دریچه ها عفونت کرده. بله بله. بعد همینجوری که می آمدم قبل از کلاس رفتم بیمارستان، از پله‌ها که رفتم بالا گفتم اسمشو به شما بدم، یه دفعه به نظرم اومد که از اون روز اولم تو فرادرمانی گذاشته بودمش. نمیدونم حالا دیگه خوب بود یا بد بود. وقتی رسیدم بالا یهو یکی به من گفت انگار که قونیه رو امتحان کن. من وارد از پرستارام یه دفعه میترسیدم، گفتم نه که حالش بچه. وقتی وارد شدم دیدم خواب خیلی با وضعیت ناجوری، اصلا خیلی از بین رفته دیگه، مثل یه پوست فقط مونده. خواب یواش با نوک پا رفتم بالا سرش، گفتم بیدارش، درم بستم که پرستارا نبیننم. بعد شروع کردم به محض اینکه تب شدیدم داره، هیچ تالا دکترم نتونسته تبشو قطع کنه با هر آنتی بیوتیکی، دستمو که بردم بالای سرش این یه تکونی خورد، من خودمو کشیدم عقب که نبینم نترسه یهو. بعد دوباره یهو نگاه کرد گفت توی؟ گفتم آره. شروع کردم قونیه رو دادن، این اول گفتش که گره داره تو قلبم، گفتم الان باز میشه تو، هی حالا به خدا توکل کن اینجوری کن. شروع کرد یکم عرق کردن، اول تبش رفت بالا، بعد من شروع کردم هی گفتم که ارتباط برقرار کردم، دید کم کم کم کم خوب شد، اصلا نمیتونست دستش پاشو تکون بده، بلند شد یکم نیمخیز شد، گفت چه کار داری میکنی؟ گفتم با این مسائل آشنا هست. شروع کردم دادن، گفتم این یه ارتباط جدیده دیگه. 5 دقیقه که دادم بدونه که دست اون بذارم ببینه، کم کم کم کم یه ذره تبش بهتر شد بهتر شد، اون بعد بلند شد نشست، گفت من 3 روز نتونستم بشینم یا هیچ غذایی، الان 15 روز هیچ غذایی نخورده، یه ذره بهش غذا دادم و بلند شد نشست. و یهو یه نفر اومد داخل اتاق، گفت چه کارش میکنی؟ گفتم هیچی، دارم عرقاشو پاک میکنم. گفتم نکنه که بترسی به روش قونیه. بله. بعد باورتون نمیشه تا یهو شوهرش که از در اومد گفت داره حالش بهتر شده، نبضشو گرفتن دستشو گرفتن، ولی گفتم کسی رو خبر نکنی شو، من نمیدونم، ولی دکتر نیاد منو یه کاری بکنه. بلند شد نشست. و معمولا دکترای مثل دکتر ماندگارم خب به این چیزا من نمیدونم مال چیزی هست یا نه. بلند شد قشنگ نشست و حالش خوب شد و گفت یه حالتی شده اینجای قلبم، یه حالتی شده فکر میکنم میتونم بشینم. سریع حالش خوب شد و اصلا به شدتی داغ بود که نگو، خنک شد و خوب شد. منم از ترسم زود خدافظی کردم. بسیار عالی. بسیار. التماس دعا هم براشون داریم، حالش خوب نیست، شما در نظر داشته باشید. گزارش خیلی خوبی بود، بسیار عالی. بیانم بفرمایید. ببخشید استاد، نمیدونم حالا برداشتی که من میکنم، ظاهرن ما تو این ارتباط هدفی که داریم در واقع اینه که به سازی که هوشمندی داره برامون میزنه برقصیم و تضاد نداشته باشیم، یعنی ضرب آهنگ ما هماهنگ باشه با ضرب آهنگ جهان هستی. حالا من یه سوالی میخواستم بپرسم، اینه که تو حوادث خارجی که از هیته اختیار ما خارجن، یعنی هیچ کنترلی روشون نداریم و تابع چیه خارجی؟ حوادث خارجی. بله. و خب قانونمند هم هستن، خب میدونیم که به اون ترتیب ارتباطات قانون زیرپایه خود هوشمندی میشه. درسته. میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در واقع حوادثی که برای ما میفته اتفاق میفته، حالا به هر علت، حالا در واقع یه نوع جزی از همون ساز هوشمندیه که ما به نوعی باش تضاد داریم. حالا نمیدونم، مثالی که بخوام بزنم، مثلا همین کلاس خودمون مثال خوبی شاید باشه. حالا یه نفر مثلا یه سوالی داره، مثلا داره بالبال میزنه اون سوالو بپرسه، حالا یه نفر یه طرف یه خود دورتر میگه اه این چه سوالی بود پرسیدن، یکی دیگه میگه بابا بزنین درسشو بده. یعنی وقتی از دید کلی بخوایم نگاه کنیم، اینو در واقع این یه نوع حالت سمفونی داره که حالا یکی موبایلشو خاموش نمیکنه، یکی مثلا موبایلشو مثلا میگه چرا موبایلو خاموش نمیکنی، در واقع اینا در واقع جزی از همون چیز خمیر شاید باشن که در واقع برای هر کسی داره به نوبه خودش اتفاق میفته، داره عمل میکنه که بله نتیجه رو بگیره. بله. خب به هر صورت توی این بحث قضیه رقص که حالتی رو پیش میاره که در واقع ما رو به تسلیم وادار میکنه و با خودش همفاز میکنه، به یک نوعی ما در اختیارش قرار میگیریم و توی این رابطه اونجا که دلش خواست ما رو آماده میکنه. اون چیزی که ما نمیدونیم چیه، فلسفه چیه، چرا باید ایشون این هر اینجوری باشه، ایشون اینطوری باشه، اون اونطوری باشه، اون اونجوری باشه، هر کدوم ما یه جوری باشیم و حالا حسابشو بکنیم که بی نهایت مورد رو او با هوشمندی تمام میدونه که هر کسی رو چجوری باید تبدیلش کنه به یک کانال، به یک کانال مثبت، به یک کانال به درد بخور، به یک کانالی که به درد هستی بخوره نه به ضد هستی. خ خب بخواد اون کانال به کار بره بیاد این کار رو بکنه. و ما این وسط فقط تنها کاری که کردیم بله گفتیم ادوام. از اینجا ببرش دیگه ما تسلیمیم، همون قاعده و قانون چی؟ تسلیم، قاعده و قانون تسلیم. تو این حلقه اومدیم تسلیم شدیم یه پیامدی داشت، تو حلقه فرادرمانی تسلیم شدیم یه پیامدی داشت، و هر کدوم از اینها یه پیامد چی؟ خاصی داره. و توی این حالا بحث امروز هم که میریم جلو، منم جو تیکه تیکه میخوام صحبت بکنم، میام تو حلقه ذهنیتمون میره کنار. خب و با اینی که ذهنیت ما میره کنار، دوباره ما اثر درمانی هم داریم، غیر از بحث اثر آگاهی و این حرفا. مثلا چرا؟ مثال بزنم خدمتتون. شما میاد پای مثلا این قضیه چقدر دلهوره و دلشوره داشتیم، دوره یک مخصوصا دوره یکی ها دلهوره دارن دلشوره دارن، آی میشه نمیشه فلان بیشار، و این یک مسئله درسته بود یا نبود. اما در مسئله ذهن بی ذهنی ماجرا چیه؟ ماجرا بدون هیچ ذهنیتی داره جلو میره، اثری از این نگرانی دلواپسی این حرفا نیست. خب حالا امتحان میکنید ببینید که توی این رابطه چقدر باید موضوع فرق میکنید. جان بفرمایید. خواهش میکنم. بعد وقتی که میخوام به کسی اتصال بدم، مثلا الان چون حالم مساعد نیست میرم شمال، اینا خیلی مسخره میکنن آدم، بعد من خیلی عصبی میشم. وقتی عصبی میشم احساس میکنم دیگه اون وقت خودم هم نمیتونم ارتباط بگیرم، باید. چون هرچی بهشون توضیح میدم نمیفهمم، بعد یه حالت مسخرگی و چیزی دارم. این اثر داره رو خودم؟ عصبی میشم. صد درصد. ببینید اصولا کنترل دشاید برای چی بود؟ ببینید اصولا ما نباید فکر کنیم هرچی رو که میگیم دیگران قبول بکنن، چون اگه اینجور بود تا امروز دیگران جلوتر از ما قبول کرده بودن، دیگه اصلا به ما نمیرسید. ما الان دوران گل و بلبل رو داشتیم طی میکردیم، چون جلوتر از ما قبول کرده بودن، ایمان آورده بودن، به یقین رسیده بودن، بعد دیگه الان مسائل حل شده به ما میرسید. اما چون جلوتر از ما میبینیم که باور نکردن، ایمان نیاوردن، اینها اصل صورت مسئله آوردن دارن تحویل ما. بنابراین این انتظار رو نداریم که با هر کس صحبت بکنیم او قبول بکنه، این طبیعی است، اینو باید انتظارش رو داشته باشیم. اما البته ما بخش زمینی جهد خودمونو و جاهد و فی سبیل الله، این راه اوز، ما اون جهد و تلاشش رو میکنیم، باهاییست که باید بدیم میپردازیم. اما ندای مخالف همیشه بلندتر، رساتر، بیشتر از ندای این همیشه، اینم قانونه، اینم تا حالاش که اینجوری بوده، امیدواریم که به حالا باید بالاخره چون آخر زمانه شاید یه تغییراتی پیش بیاد، بالاخره انتظار هست، این انتظار رو داریم. ولی به هر حال اگر به روند سابق فکر بکنیم، به روالی که تا امروز طی شده فکر بکنیم، پس ما با موج مخالف برخورد خواهیم کرد و سد در مقابل ما خواهد بود. حالا ما با سد برخورد میکنیم، با مخالف برخورد میکنیم، ما اگر دشوار بشیم چی میشه؟ رومون خط میخوره. اینا هدینا اون سبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما میگیم را اینه، شما شهادت میدید، میگه که بابا مثلا فرض کنید که من اینطور بودم، این کار کردم، نتیجه گرفتم، میخواید گوش بده میخواید گوش نده، تراجه فرمودین. این هم تأثیرش بیشتره، فکر میکنم تأثیرش بیشتره. وقتی ما وای میسیم اصرار داریم و فکر حالا ما چه منافعی داریم که اصرار داریم، اصراری به اون صورت بهشون نمی کنن، ولی بعدم نیست که با آدم لج میشن، لج میکنن. مثلا فرق بله، خب اینا دیگه طبیعیه که روند فکری اونها اگر که ببین. اولا که اونا موجودات غیر ارگانیکو به کل قبول دارن و میگن ما با اینا زندگی میکنیم، خیلی هم با اینا خوشیم. بعد تازه موجودات غیر ارگانیک هم قبول دارن. آره میگن ما اصلا دوست نداریم اینا از ما جدا بشن، شما حرفایی که میزنین میخواین ما رو از اینا جدا کنیم، بعد مثل که با آدم لج میشن. خب پس به نوعی بعد اینا زینفن، ناآگاه نیستن. نه همشون میگن ما اصلا با اینا زندگی میکنیم. بله خب زینفن دیگه، باشون زندگی میکنیم چیکار میکنیم؟ یعنی برامون کارهای انجام میدن دیگه. خب ببینید اینا زینفن و ما باید اونها مثل که مثلا اثر حرفاشون رو من چیز میشه، چون من واقعا این دفعه شدید پادرد گرفته بودم دوباره. ببینید احتمالاً کارهایی انجام میدن، ببینید احتمالاً کارهایی انجام میدن و من حالا کلا بگم خدمتتون، یک دسته از این عده بازم ناآگاهن، بازم مثل یک بچه میمونن که یه آبنواتشوبی دستشونه، یه لیست میه آبنواتشوبی میزنن، نگاه ما میکنن، بعد ما میگیم که بابا این مثلا افتاده زمین، اینو حالا نخور، این اینجوریه اینطوریه، اون بین اینی که اینو دوباره چیز کنی یا اینکه حرف ما مونده، ولی خب ما اون حرف خودمونو میزنیم که وظیفه داریم گفته باشیم، اما اونم اختیار داره گوش بده یا گوش نده، آزاده، مختاره، لا اکراه فتیم، هیچ چیزی نیست. بله بعد اثر حرفای من اینا یک کاری میکنه که من پام بعد اون روز به من چی میکنه، اگه شما میگی اینجوری پچه رو دوباره پای خودت ده. بله اون یک کاری کرده، خب یک کاری کرده و شما باید شما از ابزارا و وسایلتون کنترل تجربه منفی این اون این هر روز استفاده داشته باشین و خلاصه کلام اینه که این بحث رو حالا بالاخره در نهایت میتونه اینجوری باشه، چون به هر حال زینفن و این مسئله رو میخوان داشته باشن و بدیهیست که به نصای شما توجه نکنن، اما ما باید کار خودمونو دنبال بکنیم. اگه قرار باشه شما دشارت بشید این وسط، خب دشار مشکل هم میشین دیگه، تو دشارت شدن دوباره بحث بیماری پیش میاد، دوباره بحث آلوده شدن پیش میاد، شما میری تو فاز منفی، اونام آلوده هستن، یه کارایی هم میکنن، دوباره ایجاد مشکل میکنن. بنابراین دشارت شدن، بله خودتون بفرمایید، این دشار شدن ممنوع، حالا تو اون رابطه است یا هر رابطه دیگه. خب آماده ارتباط دیگه هستیم؟ یک کانالی بسازیم، یک راجبه صحبت میکنیم. بله همونه چه هست. خب بله همون ارتباط میخوایم جا بندازیم قشنگ خوب حسابی، با وجودی که حالا مشکل جامون هم هست، ولی خب شروع میکنیم. خیلی ممنون. اب نداره، ممکنه تو این جامعه چیزایی باشه. خیلی ممنون. ادامه. جانم. جدی میگم، چرا آقایون بیشتر به هم میریزن؟ به خاطر این میتونه باشه که چون معمولا خیلی خودشون رو نگه میدارن، حالا خانم‌ها شاید گریه یه چیزی داشته باشن، ولی جدی چرا آقایون؟ خب ببینید آقایون، توجه کنید که آقایون دیر میان توی دیر قبول میکنن، ولی وقتی قبول کردن عمیق‌تر میشه. ولی تو بس اجازه بدین. خب بس خصوصیات روانی و رفتاری خانم ها و آقایان یک بحثی است که خب شاید اطلاعات زیادی راجبش داشته باشید. خانم ها کلن ریزبین و نقطه سنجن، آقایون کل نگرن، خانم‌ها جزئی نگرن. آقایون استراتژی می‌بینن، خانم‌ها تاکتیک می‌بینن. یعنی مسائل کلی رو آقایون بهتر می‌بینن، مسائل جزئی رو خانم‌ها. یعنی کوتاه مدت و خانم‌ها، طولانی مدت و آقایون بهتر می‌بینن. و حالا مثلا یه سری از این خصوصیات رو کنار هم بذاریم، از این زاویه است که می‌بینیم مکمل همدیگه میشن. مثلا اگر که یه جایی بریم، یه خانم آقای با هم برن توی یه جایی برگردن، بگیم خب پرده ها چه رنگی بود؟ آقا پرده من پرده. خب اگر که جان نه اصلاً شما امتحان کنید، حالا اجازه بدین، اجازه بدین استاد عزیزم آقایون، شما اصلا سوال کنید که رنگ لباس مثلا حالا اون کسی رنگ ها چی بود، چیزا چی بود. ببینید شما یه مبلغ پولو در اختیار خانم قرار بدین، بگین که این خرج 6 ماهه، این 6 ماه فردا نیست. ببینید حالا البته اینا کلن یه چیزای کلیست، یه چیز کلیست، بعد باز دوباره میبینیم که نسبیست، کلی نیست. به هر حال دورنگری و استراتژی دیدن و حالا تاکتیک دیدن، آقایون کلن بدبینی و روی تیزهوشی خودشون بیشتر حساب میکنن. همین تیزهوشی رو که رو خودشون قائل هستن باعث میشه هر مسئله رو اول فکر کنن چه کاسه زیر نیم کاسه است. خانم ها کمتر این مسئله رو دارن، بحث احساسی خانم ها قوی تره، بحث منطقی و عقلی آقایون بیشتره. یعنی یکی خانم ها بیشتر رو پله عشق دستشون بازتره، آقایون رو پله عقل بیشتر مانور بیان. همه حالا یک سری از مسئله وقتی دنبال میکنیم میبینیم که فرزن آقایون دیر قبول میکنن، را به طور نسبی ها، اینا اصلا کلی نیست، خانم داره مثل بوتون آرمه اصلا تکون. ما میگیم که جز سختنان. ولی وقتی که آقایون قبول کردند دیگه با همه قوا و با همه وجود تو مسئله هستن. به هر حال این مسائل رو نباید به حساب بیاریم وارد کنیم و وحدت کلی رو از نظر دور بداریم. مهم نیست که خانم هست یا آقا، مهم اینه که در نهایت قراره چه کار صورت بگیره. و خب یک ویژگی های کلی وجود داره که نمیشه منکر شد و قراره که هر کدوم از ما با ویژگی های خودمون این مطلب رو و این مسئله رو دنبال بکنیم و ساختار وجودی ما در عالم هستی منحصر به فرده. اینو باید نگاه کنیم که اصلا قیاس غلطه در دنیای عرفان، قیاس غلطه به علت این که دنیای عرفان نیست، دنیای کیفیته. میاد کیفیت وجودی رو تعریف کنه، وقتی میاد تعریف کنه میگه که شما با همه عالم هستی فرق میکنه. تمام چه دارد؟ این کمیت نیست که بگیم 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر. اینجا بحث کیفیت. پس هر کسی باید اون راهی رو که بهش میخوره، اون فرایندی رو که لازم داره دریافت بکنه. اگه قرار باشه بغل دستش رو نگاه کنه ببینه اون میچرخه، اینم بگه خب منم باید بچرخم، پس من چرا نمیچرخم؟ همین که گفت پس من چرا نمیچرخم، کار غلطه، کار خراب عذاب در میاد. فرایند روی اون مخصوص به خودشه، هر کسی باید ببینه که برای او چه کاری میخوان انجام بدن. یه کسی ممکن اصلا هیچ تکونم نخوره، یه دفعه این که در کسی از ثانیه اون کانالی رو که قراره باشه بشه. خب بنابراین قیاسای کلی، حالا چه به خانوم ها با خانوم ها، آقایون با آقایون، خانوم ها با آقایون، اینها کلن مشکل ما رو حل نمی کنه. بله عرض کردم خدمتتون، ما تحقیق کردیم، دوستانی که در این چند سال رفتن اونجا، هر کسی رفته ما سپردیم و تحقیق کردن و همچین مطلبی نبوده و نیست. فقط اینه که با هم همساعت و خب این ریتمی که اونجا اینا همه با هم توی یک خط و خطوطی واقعا هم ساعت میگردن، خب جالبه. و مدت ها این کار رو دارن در انجام میدن در یک جور خلصه و خود هیپنوتیزم، حالت خود هیپنوتیزم دیگه. این جالبه، من فکر میکنم، عرض کردم خدمتون، حدس میزنم که این کار رو کرده باشه و در واقع به تقلید از او صورت میگیره. شاید رقص بازار مسگرها شاید همین بوده، ولی ما از استناد این که عرض کردم میگه چرخ از بر ماست در گردش، زان سبب همچو چرخ گردانیم، ما میدونیم که این آگاهی رو گرفته، آگاهی که همپازی با حرکت رو، همپازی با زمان داریم، همپازی با حرکت داریم، همپازی با مکان داریم، اینا رو همه رو که داریم در واقع آگاهیش رو گرفته. ببینید اگر یک باری نمیدونیم، بگیم یک بار چند بار دیدن ازش دیگه نمیدونیم که واقعا بازم انجام داده، همه میدیدم نمیدیدن، یا فقط یک بار انجام شده، اطلاعاتی من ندارم. شاید اگر بریم مطالعه بکنیم یا به تاریخ مراجعه بکنیم چیزی ثبت شده باشه، ولی علی ظاهر تاریخ ظواهر رو، ببینید تاریخ ظواهر رو ثبت میکنه، از باطن قضایا شاید همه جا اطلاع نده. مثلا داستان شمس و مولانا یکی از اونهاست که میگن که شمس به مولانا چی گفت، ولی شمس به مولانا چیزی نگفت، گفت چشادو ببند، یه ارتباط داد به مولانا، و مولانایی که عالم بود و این نمیدونم صاحب نام بود و عالم بود شد عارف، یعنی ارتباط رو پیدا کرد. ارتباط رو که پیدا کرد دیگه بعدش ماجراها تغییر پیدا کرد، از عالم بودن به عارف بودن تغییر جهت داد. برای همینم دیوانش رو تقدیم شمس کرد، چون در واقع شمس عاملی شد که او این آگاهی ها رو دریافت بکنه، و قدردانی خودش رو شاید در تاریخ هیچ کسی اینقدر قدردانی نکرده باشه. درست شد؟ این ماجراست. اما تاریخ میاد میگه که آره شمس چی گفت، اینو اونجا در واقع همش دنبال این مسئله، یعنی اصل ماجرا رو نمیدونن که شمس برای مولانا ایجاد اتصال کرد، او رو متصلش کرد. خب جانم جان خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم، سپاسگزاریم. خب دوستان میگیم بعد میکروفون چایی ها سرد میشه، یک گروه